swoją najnowszą płytę nagraną w Polsce, Swinging Ivories, czyli swingujące klawisze. Adam Makowicz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch górników zginęło 900 metrów pod ziemią w kopalni Murcki Staszyt w Katowicach. Prezydent Litwy zapowiada w Warszawie decyzję w sprawie pisowni polskich nazwisk. Antyrządowe protesty w Albanii przybierają na sile. Nadzór górniczy wyjaśnia tragiczny wypadek w kopalni Murcki Staszic w Katowicach. 900 metrów pod ziemią zginęło dwóch górników. Ich ciała zostały już przetransportowane na powierzchnię. Jak informuje Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia, rodzinom udzielono pomocy psychologicznej. Więcej Marcin Rudzki. Około godziny 12 służby kopalniane otrzymały informacje o dwóch górnikach, których znaleziono nieprzytomnych 900 metrów pod ziemią. We wskazany rejon natychmiast wyruszyli ratownicy górniczy i lekarz, wyjaśnia Tomasz Głogowski, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej. W którymś momencie okazało się, że ci pracownicy są nieprzytomni. Na miejsce wezwano ratowników górniczych, a także lekarza, który po godzinie 13 niestety stwierdził zgon tych osób. Z naszych pierwszych informacji wynika, że ci pracownicy działu wentylacji, którzy byli w tamtym rejonie, znaleźli się w miejscu, gdzie była atmosfera niezdatna do oddychania. Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego górnicy znaleźli się w takim miejscu. Sprawą wypadku zajmie się teraz specjalna komisja, w skład której wejdą między innymi przedstawiciele kopalni, a także Okręgowego Urzędu Górniczego. Górnicy mieli 32 i 36 lat. Rejon kopalni, w którym doszło do tragedii, został wyłączony z pracy. Być może w tym roku zapadną decyzje w sprawie pisowni polskich nazwisk na Litwie, przekonywała w Warszawie litewska prezydent Dalia Grybauskaite. O sytuacji mniejszości polskiej na Litwie rozmawiała z prezydentem Andrzejem Dudą. Dalia Grybauskaite zaznaczyła, że trwają prace nad trzema projektami ustaw. Zobaczymy, jak to pójdzie. Myślę, że ta sytuacja, że nasze relacje w obronie, w ekonomii, w energetyce jest lepiej i opinia polityków, i opinia ludzi jest lepsza, czym było 2-3 roki temu. I myślę, że w tym roku też 25 lat naszych relacji. Myślę, że decyzja będzie, dlatego że to ważne nie tylko dla Polski, no ważne i dla nas. Od lat Warszawa zabiega o to, by Polacy mogli zapisywać swoje nazwiska po polsku. Na Litwie mieszka ponad 160 tysięcy naszych rodaków. To niecałe 6% ludności tego kraju. Dalia Grybauskaite w Polsce zostanie do jutra. Rano spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Tysiące Albańczyków protestowało w Tiranie, domagając się dymisji premiera Ediego Ramy. Pod koniec demonstracji kilkudziesięciu opozycyjnych deputowanych symbolicznie złożyło swoje mandaty poselskie. Liderzy prawicowej Albańskiej Partii Demokratycznej zapowiadają protesty w całym kraju. Przed parlamentem w Tiranie zgromadziło się tysiące przeciwników socjalistycznego premiera Ediego Ramy. Przedstawiciele opozycji oskarżają Ediego Ramę o korupcję i powiązania ze zorganizowaną przestępczością. Lider albańskiej partii demokratycznej Luzlim Basha, który przewodzi protestom, oświadczył, że kraj czeka europejska przyszłość, która będzie należała do uczciwych Albańczyków. Dodał, że obecnie w Albanii nie ma demokracji, parlamentu ani sprawiedliwości. Protest przebiegał spokojnie w przeciwieństwie do sobotnich demonstracji. Doszło wtedy do starć z policją, która użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych. Rannych zostało kilkanaście osób. Po demonstracji Edi Rama oświadczył, że nie zamierza podać się do dymisji. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Antyterroryści tym razem chcą walczyć z wyjątkowym przeciwnikiem, z rakiem. Funkcjonariusze różnych formacji jednoczą siły, żeby pomóc choremu koledze. Jacek Kurzeja potrzebuje pieniędzy na leczenie za granicą. Mundurowi będą je zbierać podczas charytatywnego specbalu, mówi współorganizatorka balu dziennikarka Katarzyna Jaworska. To jest człowiek, który przez wiele lat walczył o nasze bezpieczeństwo. Walczył z mafią, walczył z haraczownikami, zatrzymywał naprawdę bardzo groźnych przestępców. Dzięki takim ludziom my możemy spać spokojnie. Teraz przyszedł czas dla niego chyba najcięższej walki, bo najbardziej nierównej, bo ma przeciwnika, którego nie zna do końca i trzeba mu w tym pomóc, trzeba mu naprawdę pomóc walczyć z tym rakiem. Podczas balu odbędzie się aukcja przedmiotów związanych z policyjnymi oddziałami antyterrorystycznymi, odznak, kabur czy odznaczeń. Na ten cel jedną ze swoich fotografii z Afganistanu przekazał laureat nagród Grand Press Photo Maksymilian Irgamonti. A wciąż można kupić bilety cegiełki na sobotni specbal. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronach internetowych Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A ja widzę naprzeciwko siebie Iwonę Skwarek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Bartosza Szczęsnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli duet Rebeka, który przed chwilą wystąpił w nagraniu Fale, doskonale nam znanym i jednocześnie w naszym studiu. Autorzy już teraz nie tylko tego utworu i tych, które znamy do tej pory, ale także płyty Post Dreams, która ukazuje się jutro. Trzymam ją właśnie w dłoniach z wielkim wzruszeniem. Za trzecim razem wy także się wzruszacie nad tym swoim owocem mąk twórczych, czy to już jest inaczej? Łatwiej? Nie, no wzruszamy się cały czas. Gdybyśmy się nie wzruszali, no to jaki byłby sens tego? Oglądałam, dzisiaj przypominałam sobie dokument ten wspaniały zrobiony przez Dorotę Kędzierzawską, gdzie pani Danuta Szafarska opowiada o swoim życiu i ona właśnie zapytana, mając lat 96, czy ma emocje wchodząc na scenę, mówi, że ma coraz większe, bo im jest starsza, tym te emocje są silniejsze, bo silniejsza i większa też jest odpowiedzialność. Czy to się jakoś przekłada też na waszą robotę? Myślę, że tak. Ja cały czas czuję bardzo duże podekscytowanie na myśl o koncertach i właściwie teraz mieliśmy trochę długą przerwę i bardzo się nie mogę doczekać tego, aż zaczniemy grać, ale równocześnie mnie to też stresuje. Ale ta płyta też jest bardzo wyczekana, bo ona już od dawna leży gotowa, wytłoczona i teraz tak naprawdę jutro ten dzień wielki nadchodzi i to jest coś niesamowitego. Myślę, że twoje, Bartku, sny katastroficzne, o których mi opowiadałeś, wynikają z jakiegoś lęku przed przyjęciem. Możliwe. A masz takie? A co cię prześladuje w katastroficznych snach? Oj, bardzo różne gigantyczny kwiat? Nie, jakieś bardzo różne warianty filmów science fiction, jakieś transformacje wszechświatów. Nie wiem, w ogóle naprawdę dużo można by filmów zrobić z tego. No to zapisuj to, zapisuj. Natura w przeciwieństwie do katastrofizmu na okładce waszej płyty, ale oczywiście nie będziemy rozmawiać wyłącznie o tym, jak płyta wygląda, ale także o tym, jak się nad nią pracowało i będziemy słuchać utworów z Post Dreams. Już trochę o tej płycie opowiadaliście na naszej antenie i też rozkładaliście tytuł, więc myślę, że niektórych spraw nie trzeba powtarzać. Ja żałuję, że miałam nie za dużo czasu na to, żeby się z tym całym materiałem zapoznać, bo tak od A do Z posłuchałam waszej płyty dzisiaj 3 razy, więc moje takie świeże, najświeższe wrażenia są takie, że jest to niesamowicie jakaś taka marzycielska i spójna płyta, odmienna od albumu poprzedniego. Nie wiem, czy może po prostu trochę Davos już zapomniałam, czy jednak jest coś takiego, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co jednak w tytule zostało dobrze ujęte. Macie też takie wrażenie, że ta płyta jest spójniejsza i mniej eksperymentalna, skupiona bardziej na oddawaniu pewnego nastroju? Tak, tak mi się wydaje. Myślę, że po Davos mieliśmy taką ochotę na pójście w stronę akustycznych instrumentów, trochę piosenkowego bardziej klimatu, bo tam bardzo mocno eksplorowaliśmy jednak basy i połamane bity. Struktury rozmaite. Tak, dokładnie. Więc ta jest takim miksem, moim zdaniem, między różnymi instrumentami, więc nie wydaje mi się, żeby elektronika była jakąś dominującą częścią, że bardziej chodzi o historię, o emocje, o piosenki. Temu też chyba służy taki pomysł, że głos Iwony, przepraszam, że ci Bartek przerwałam, jest jakby cały czas gdzieś z przodu bardzo, także nie jest nakryty żadną produkcją, tak się to przynajmniej wydaje. No, produkcja oczywiście i no wiadomo, że jest. Ale czasami trzeba się naprodukować, żeby brzmiało naturalnie. Okej. Okay. Tak. No, głos Iwony na pewno jest na pierwszym planie. Produkcyjnie się zastanawiałem się i starałem się to złapać jakoś, jak to było na poprzednich albumach, czy właśnie... Ale pamiętam, że to był cel, że chcieliśmy go wyeksponować. Tak. Zwłaszcza, że płyta ma bardzo, bardzo piosenkowy format, moim zdaniem. Jeszcze chciałem właśnie powiedzieć o tej percepcji tego albumu, właśnie narracja. Mam wrażenie, że na tej płycie jest jakaś taka, że amplitudy mimo wszystko tych utworów są bardziej skrajne, jeśli tak spojrzeć na przykład taki najbardziej taneczny, to jest bardzo taneczny, a taki najbardziej, powiedzmy, spokojny jest bardzo spokojny, ale mam wrażenie, że udało się złapać jakąś taką płynną narrację i te przejścia powodują, że może być takie wrażenie... To jest właśnie coś, co nazywam spójnością, czyli to, że w człowieku jednym, w jego ciele, zmysłach mieści się to, że może się wykrzyczeć i bardzo spokojnie szeptać, to cały czas jest ten człowiek, prawda? No tak. Czyli rzeczywiście rozpiętość różnych nastrojów, ale jednak wspólna jakaś konstrukcja. Słuchamy dalej, dobrze? To teraz zagramy Cave Girl w tej wersji joggingowej. Czy zaczęliście uprawiać sporty i dbać? I czy to taki żarcik? Nie, to taka ironiczna nazwa. Ironiczna, tak? Ja już skończyłem na przykład. Skończyłeś ze sportem, tak? Tak. Nie będę tego komentować, ale posłuchajmy. So I'm here in my cave, watering my plants. I wish to grow like them. Nigdy po prostu nie przestaną mnie cieszyć te zabawki do zniekształcania głosu. Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny w naszym studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Rebeką w Wigilię, o, tak można powiedzieć, wydania trzeciej płyty Post Dreams spotykamy się w studiu trójkowym, opowiadając o tym albumie. Wydaje mi się też, że ta delikatna, jeżeli tak to mogę ująć, stylistyka, ale to jest takie bardzo ogólne, Bartek, więc się nie denerwuj, płyty waszej najnowszej, nie tylko pozwala nam się tak bardzo dobrze skupić na głosie Iwony, ale też wyjątkowo poddać się jakimś takim nastrojom, które z tego albumu płyną. I zastanawiam się, czy teraz już świadomie, i to pewnie będzie pytanie do Iwony jako do autorki tekstów i do osoby śpiewającej, potrafisz trochę wpływać na emocje słuchaczy, bo no, wydaje się, że wraz z doświadczeniem mogłabyś nabrać takiego czegoś, co znowu posłuży się przykładem aktorskim, polega na tym, że aktor wychodzi na scenę i doskonale wie, co będzie, albo co zrobić, żeby było tak, jak właśnie on tego potrzebuje. No ja niestety nie wiem. Muszę tego cały czas szukać tak naprawdę i często bywa tak, że kiedy nagrywamy już docelowo wokale, które mają znaleźć się na płycie, to trwa bardzo długo. Na przykład wszystko brzmi czysto, wszystko brzmi dobrze, ale nie ma tego czegoś i dopiero się okazuje, że nie wiem, że akurat było lekko ciemniej tego dnia, kiedy improwizowałam i ja potrzebowałam tego mroku, żeby wyrazić to, co było zaimprowizowane w pierwszej wersji. Więc ja za każdym razem tego muszę szukać i tak mamy od pierwszej płyty, że dosyć dużo czasu poświęcamy na nagrywanie wokali. I na szukanie, tak? Tego, jak one powinny brzmieć. Tak, tak. I potem tak. Mimo wszystko to brzmi tak lekko, jakby nie było nic prostszego na świecie, jak nagrać całą płytę. Tak. A to był take 1001. O, rany. Nie, to też jest taki moment, że ja czuję na przykład jakąś taką energię lekką w sobie, że to jest ten dzień i jadę. Pamiętam, kiedyś przegrałam w squasha z kolegą i bardzo się zdenerwowałam i czułam tą energię w sobie i po prostu pojechałam, mówię, nagrywamy teraz. Tam znajomi Bartka musieli wyjść natychmiast z mieszkania, ja po prostu szybko nagrałam i mieliśmy jeden take i to był właśnie ten. Czyli to były te słynne czasy, kiedy Bartek miał studio w domu, tak? Tak, i tak. No to pozdrawiamy znajomych w takim razie wszystkich, którzy byli uzależnieni od tych momentów. Widzi mi się. Ale tak mówiąc na serio, powiedz, co jest w takim razie już takim twoim stałym zestawem, bo jednak musisz mieć jakieś sposoby, które pozwalają ci się już dużo swobodniej czuć, jeżeli chodzi o kompozycję, jeżeli chodzi o pisanie i czy sama też to czujesz, bo moim zdaniem w ogóle ta płyta, i to jest też do Bartka skierowane zdanie, jest też takim zapisem waszego rozwoju, który jest no, w sposób taki fascynujący, odsłania się w tych kolejnych utworach, pomysłach i właśnie też w tym, że potraficie się zatrzymać, bo jest taki moment zawsze u artysty, że on musi koniecznie tak dużo pokazać, że potrafi. Ale też no, trzeba już trochę wiedzieć, żeby zrezygnować z nadmiaru na rzecz dokonywania wyborów. No tak, bo tutaj nie chcieliśmy nic udowadniać. Faktycznie nie chcieliśmy pokazać, zobaczcie, co my nie potrafimy na tych syntezatorach wykręcić, tak? Że czasem trzeba było te syntezatory wycofać na drugi plan, żeby smyczki grały pierwszą rolę, które przecież no, są w miliardach utworów, tak? Na świecie to nie jest nic nowego, ale o to chodziło, żeby uchwycić właśnie jakiegoś ducha. I myślę, że to jest to, że ważne jest w byciu, nie wiem, muzykiem, szukanie tego, co jest zgodne z intuicją, czyli kiedy wewnętrznie czuję, że coś mi tam się właśnie ten puzzle znalazł swojego, że tak powiem, może zagmatwałam się w tych metaforach, kiedy po prostu czuję, że tam coś klika mi w środku, że to jest właśnie to, że to nie jest kłamstwo, że to jest bardzo szczere, to jest najważniejsze, że poczucie, że to jest bardzo szczere i wzrusza mnie samą, nie wiem, szczególnie miałam tak w przypadku utworu We Will Love You, że po prostu dla mnie to był tak numer, dla mnie istotny, taki hymn o tolerancji, że ja nie wiem, ile razy ja płakałam, słuchając nagrań swoich własnych i tego kwartetu smyczkowego, kiedy ta piosenka ma takie swoje apogeum, więc chodzi o to, żeby nas to cały czas wzruszało. Jeżeli to się dzieje, to znaczy, że robimy coś dobrze. Jeżeli to jest wyrachowane, no to nie powinniśmy już tego robić. No tak, to zdecydowanie tak, chociaż wiem, że wielu artystów też nie potrafi sobie powiedzieć dobrze, to ja już dziękuję. Smyczki pojawiły się w twojej wypowiedzi kilka razy, więc może też trzeba do tego od razu nawiązać, do tego poszerzania w ogóle pola walki. Mówiliście już wcześniej o tym, że na koncertach będziecie tercetem. Tak. Tak, to jest aktualne. Tak. Tercetem egzotycznym. Jest to aktualne. Nasz realizator dźwięku Janek będzie z nami teraz na scenie. I to będzie podczas koncertów, ale jeżeli chodzi o kreatywną bombę, to nadal duet. Nadal duet, kreatywnie tak. Nadal duet, choć... Puszczamy go teraz. Puszczamy, śmiesznie, bo znowu wróciliśmy do tematu prób u mnie w mieszkaniu, więc mamy tam taką antresolkę. Wyglądamy jak na takim statku wycieczkowym, na tej antresoli, tak, wszyscy tam ściśnięci. To jest śmieszne, że my zawsze musimy jakoś mieć super miejscówkę do tego. Mhm. W każdym razie tam mamy rozstawiony sprzęt i już zaczynamy z Jankiem próby i w trakcie tych prób już zauważyliśmy, że fajnie się gra z Jankiem, on jakiś taki fajny motyw rzucił, zaczęliśmy coś tam grać i już się śmialiśmy, że no, materiał na czwartą płytę właśnie powstaje. Ale to nie jest tak, jak w takim przysłowiowym małżeństwie, które nagle mówi, a może byśmy... Nie, to nie jest taka sytuacja, tak, że pojawienie się Janka to jest, że no, nastąpiła pewna rutyna, więc... To znaczy, na pewno chodziło głównie o to, że byliśmy zmęczeni byciem ośmiornicami na scenie, tak, czyli po prostu przekręcaniem wszystkiego naraz. I zwłaszcza jeszcze po koncercie Nicka Cave'a, który po prostu był z ludźmi i to było najważniejsze w jego obecności na scenie. Jakby doszło do mnie bardzo, że chcę więcej kontaktu z ludźmi, że chcę do nich bardziej wychodzić, a nie być za tą ścianą syntezatorów. A wiadomo, że nie chcemy wciskać play i puszczać playbacku, tylko chcemy, żeby to była muzyka na żywo. No to nagle po prostu doszło do nas, że Janek jest po drugim stopniu pianina, czyli grał 12 lat, w pełni profesjonalnie gra na pianinie i pomyśleliśmy tak dla żartu. Weźmie te klawisze. No. Mówię, Janek, może byś grał z nami. A Janek, ale następnego dnia mówisz serio, a ja nie mówiłam serio. Ale pomyślałam, no w sumie zobaczymy. I okazało się, że to jest super pomysł. No. Pozdrawiamy Janka. Pozdrawiamy Janka, dokładnie. Który de facto ćwiczy teraz sam. Tak. Po 12 latach ćwiczeń na fortepianie teraz ćwiczy biedny sam, słuchając może tego wywiadu. Powiedzmy jeszcze, że ta trasa koncertowa, która promować będzie najnowszą płytę, wystartuje w marcu. I pierwszy koncert to jest 14 marca we Wrocławiu, w Starym Klasztorze. Będziemy rozdawać oczywiście w marcu zaproszenia, bo Trójka jest patronem trasy, ale pomyślałam, że możemy dzisiaj zrobić z okazji waszej wizyty takie pierwsze rozdanie. Więc 2, 2, 7, 3. Jak Bartek ma teraz do oddania pierwsze rozdawane na naszej antenie zaproszenia na pierwszy koncert z trasy Rebeki 14 marca Wrocław. Jeżeli ktoś lubi planować z wyprzedzeniem, proszę brać. A my posłuchamy piosenki Zachód. Może tak być? Oczywiście. Super. Zobacz, pada w dół, podnosisz swój cień, chwytasz się piór, oddalasz się wzwyż, nie mówisz nic. Jak belu gosi nie musisz być, choć krzywy masz zgryz, to ładnie się śnisz, bez urządzeń fal spoglądasz w dal. Zobacz, jaki piękny, ciężko złoty, brudny zachód słońca. Dziś mi obiecał, że będzie dobrze. Tej nocy zasnę spokojnie. Zachód z płyty Rebeki. Nie wiem, na czym to polega, ale wydaje mi się, teraz patrzę na Iponę, że po polsku twój głos brzmi jeszcze piękniej. Nie wiem, czy dziękuję bardzo. Naturalnie jest po prostu ułożonego w tym, w jaki sposób się wypowiada, że to jeszcze lepiej rezonuje z twoimi wyjątkowymi możliwościami, ale no pięknie. Czy ja dobrze pamiętam, że kiedyś opowiadałaś o tym, że... bo temat śpiewania po polsku pojawia się oczywiście w przypadku każdego zespołu śpiewającego po angielsku, polskiego zespołu wielokrotnie, ale że opowiadałaś na antenie o takiej akcji osiedlowej, którą zresztą niedawno powtórzyłaś, czyli śpiewania coverów dla ludzi, że kiedy przygotowywałaś właśnie się wtedy, nie podczas tego występu, ale jednego z pierwszych, czy może pierwszego, i śpiewałaś dużo polskich piosenek, to wtedy właśnie się zbliżyłaś jakby w ogóle do samej myśli, że mogłabyś też po polsku w Rebece śpiewać. To prawda, to było bardzo istotne, chyba najbardziej śpiewanie Manamu. Bardzo dużo osób mieszkających na tym osiedlu wybrało Manam jako piosenkę do zaśpiewania przeze mnie. I to było coś bardzo istotnego. Wprawdzie to były bardzo minimalistyczne aranżacje, bo to było tylko pianino i mój głos. Ale to dało mi jakieś takie poczucie, że jednak mogę się w tym odnaleźć, że nie czuję się sztucznie, tak? Bo paradoks jest taki, że w angielskim czułam się zwykle lepiej, bo słuchałam bardzo dużo anglojęzycznej muzyki jednak. A tutaj nagle się okazało, że ten język polski też działa. Działa. Zdecydowanie jestem na tak, żebyś rozwijała tę stronę, bo to jest coś więcej, coś ważniejszego niż po prostu składanie wyrazów, które dobrze zabrzmią, ale to jest przekazywanie myśli. Tylko gdybyśmy mogły doprecyzować, to śpiewanie coverów dla sąsiadów odbywa się w ramach czego? To jest jakaś poznańska akcja? A to znaczy nie, to były dwie różne sytuacje. Jedna była po prostu taka animacja osiedla Chrobrego w Poznaniu, a druga to była w ramach takich ogródków działkowych, które działały przy blokach na Łazarzu, gdzie ludzie po prostu uprawiali swoje warzywa i tak dalej. Tak. I chodziło o taką integrację, bo na początku myśleliśmy, żeby w ogóle zrobić tam koncert Rebeki, ale stwierdziłam, że to, co będzie najfajniejsze, to jednak wyjść do ludzi z pytaniem, czego oni chcą i że ja teraz zaprezentuję moje wersje tego, co oni chcą usłyszeć i wplotę w to nasze piosenki na pianinie. To wracajmy do waszych piosenek, tych zawartych na płycie Post Dreams, nowej płycie Rebeki. Wszystkie, które dopracowaliście, weszły na płytę, czy był jakiś zapas? Na czym polegało już komponowanie płyty jako bytu, a nie tylko poszczególnych utworów? Był zapas, ale niewielki bardzo, i on powstaje zwykle w sytuacji, w której nie wiadomo, co z utworem zrobić, żeby go skończyć. że tak naprawdę te utwory, które zdecydowaliśmy się dokończyć, no to były takie też utwory, z którymi byliśmy w stanie sobie poradzić tak naprawdę, że... Bo to cały czas odbywa się między wami, tak? Że na przykład Iwona przychodzi z jakimś pomysłem, ale potem ty też musisz jakoś przez siebie przerobić, zrobić. Tak. Była taka sytuacja, że faktycznie część pomysłów Iwona rozpoczynała, one leżały na pulpicie czasami bardzo długo, dlatego że ja albo nie miałem nastroju, albo nie miałem pomysłu w danej chwili na to i to trwało i trwało. Iwona tam się denerwowała już po jakimś czasie oczywiście i się pojawił temat, dlaczego jeszcze? Ale nie miałem po prostu pomysłu. No i właśnie We Will Love You, znowu poruszamy temat chyba tego będzie utworu. Musieli zagrać ten utwór, coś czuję. Był jeden, tak. Pokazuje bardziej tą akustyczną wersję, a na tej płycie jeszcze jest trochę elektroniki. No w każdym razie z tym utworem tak technicznie było dużo, dużo problemów, bo Iwona bardzo w niego wierzyła, a ja po prostu słyszałem, że tam aranżacyjnie... Nic się nie zgadza. Fragmenty były fajne, ale jakby całościowo, żeby to wszystko połączyć w jedną całość, to było jakieś ogromne wyzwanie. No i w końcu się udało, na szczęście. Tak. Skróciliśmy co nieco i... Uważam, że się bardzo udało. I też zastanawiam się, czy jeszcze w ogóle wracacie do tego, bo pamiętam takie rozmowy gdzieś na samym początku, czy też opisywanie tego początku może już z pewnej perspektywy, że kiedy zdecydowaliście się na Rebekę, przecież mieliście swoje osobiste zajęcia muzyczne, no to znaleźliście też jakieś takie miejsce dla tego pomysłu muzycznego, jakim Rebeka miała być. Że widzieliście w tym kontekście dookoła tego, co się dzieje muzycznie na świecie, taką szansę dla siebie. Czy teraz w ogóle jeszcze oglądacie się na innych i na świat, czy Rebeka to już jest taki byt, który po prostu sam sobą się zajmuje i właśnie te wasze pomysły, to dojrzewanie do nich, szansa na rozwinięcie i zrealizowanie, zamknięcie w formie piosenki jest jedynym istotnym elementem. Pojawia mi się tutaj taka kwestia takiej odpowiedzialności w stosunku do fanów, bo tak co bardzo miłe właśnie widzę, że dużo osób czeka po prostu niecierpliwie na tą płytę i w sumie to jest takie pytanie o tożsamość, że jakby w tym momencie raczej się zastanawiam właściwie to, czym jest Rebeka, prawda? I czy my znaleźliśmy, na ile znaleźliśmy siebie i raczej taka kwestia właśnie bardzo otwarta, tak mi się wydaje. W sensie, że myślę, że mniej na pewno patrzymy na to, co się dzieje naokoło, że bardziej raczej ufamy temu, że to, co robimy, że to, co dotychczas robiliśmy, gdzieś ma sens i jakby w takiej sytuacji mniej się chyba patrzysz na to, co się dzieje na świecie i co inni robią, choć oczywiście patrzysz, wiadomo, że tak. No wiadomo, że muzyki się słucha i z muzyką się, się żyje. I pana kiwa głową, zgadzasz się? No tak, tak. Chociaż ja myślę o tym, że właśnie paradoks jest taki, że ta płyta nie jest jakaś specjalnie eksperymentalna, jeśli chodzi o elektronikę i myślę, że to było coś ważnego, że nie chcieliśmy pokazywać, zobaczcie, jak my tutaj będziemy teraz przodować i tak dalej, tylko stwierdziliśmy, że w tej chwili jest tak strasznie dużo jednak zespołów elektronicznych, że ja osobiście zatęskniłam za jakąś taką naturalnością i też smyczki pojawiły się z tego względu, że ja kiedyś grałam na skrzypcach i chciałam chwycić za ten instrument wreszcie jakby zrobiło się na niego miejsce i to było coś bardzo fajnego dodać, tak coś zupełnie innego i mimo, że dla ludzi to jest coś zupełnie odkrywczego, dla mnie to było coś odkrywczego i to było istotne, to co dla mnie było tam istotne podczas tworzenia. Chyba elektroniczne instrumenty bardzo funkcyjnie zaczęliśmy traktować, także przy każdej płycie był jakiś nowy instrument, właśnie przy Davos był ten automat perkusyjny i dlatego też te rytmy są tak pogięte. Bardzo pogięte, nacechowane. No właśnie. Ale były też eksperymenty z wokalem, to wszystko, co się wyniosło z grania na żywo, prawda? Pierwszej płycie się zdarzyło i Iwona to rozwinęła i też chciała na płytę wnieść, bo ten automat to zdaje się był twój Dzidziuś i twoje wynalazki. No w każdym razie Dzidziuś się troszeczkę, że tak powiem, opatrzył, jakby to brutalnie nie zabrzmiało, ale zaczął być traktowany, no tak na zasadzie okej, jakby znam jego funkcję, wiem co potrafi i już nie będziemy się wygłupiać, po prostu robimy rytmy i traktujemy po prostu wszystkie te urządzenia, które mamy, już wiemy jakie mają możliwości i skupmy się na piosenkach. A propos piosenek, to chciałabym zagrać, tylko właśnie nie wiem, czy gramy teraz utwór wspominany wielokrotnie We Will Love You, czy też jakiś inny z płyty, decyzja należy do was. Może inny, tak sobie myślę, że może... Taki teasing tutaj słuchajcie, tak? Czyli... Może Perceive, to jest taki elektroniczny bardziej utwór. Dobrze, gram Perceive i jednocześnie się uśmiecham, ale powód tego uśmiechania już za chwilę. Percival z najnowszej płyty Rebeki Post Dreams na naszej antenie. Słuchamy w towarzystwie Iwony i Bartka. Wigilia wydania waszej trzeciej płyty, więc uroczysty wieczór. Trochę się śmiałam przed, ale nie wiem, czy będziemy opowiadać. Bartek po prostu kiedyś na antenie, w jednym z wywiadów, to było na antenie czwórki, mówił, że na płycie będzie taki utwór trochę o nim, nie wiem, czy to był żart, czy nie. No i tak. Może nie musimy tego rozwijać, może słuchacze sami sobie to, wasi słuchacze już odnajdą. W każdym razie Percival to nie jest utwór taki, który powstał tuż przed wydaniem tego albumu, tak? Mówiliście poza anteną, że to jest nagranie, które już trochę z wami żyje. Tak, to jest w ogóle nagranie, to jest piosenka, którą ja wymyśliłam, zanim jeszcze poznałam Bartka, jak jeszcze wymyślałam na moim keyboardzie Casio piosenki i to był bardzo inspirowany mocno Kokorozji utwór, czego w ogóle już w tej chwili nie słychać. I mieliśmy chyba z 4 podejścia do tego kawałka. Początkowo miał wejść na Helladę, potem podawał nie wiem ile razy już go robiliśmy, chyba 3, ale ja jakoś nie chciałam odpuścić, bo czułam, że to jest dla mnie bardzo magiczny numer i wybraliśmy najprostsze rozwiązanie i zgodziliśmy się, że to jest ładne, że nie musimy tam przekombinowywać. A jak to wygląda? Wy macie taką bibliotekę pomysłów? Mam na myśli właśnie życie takiego utworu, który nie wchodzi na jakąś płytę i potem on gdzieś leży w komputerze, czy w głowie, czy... W sercu? Na dysku. Ja mam na dysku z takim starym bardzo, bardzo dużo różnych właśnie 05, 06, potem 2012. Więc mogłabym wydać chyba całą płytę z historii tej jednej piosenki tak naprawdę. O kurczę, o Bartka komputer nie pytam, bo to pewnie jest, biorąc pod uwagę jeszcze inne produkcje, jakieś coś strasznego, a już posprzątane jest po produkcji nie, tej płyty. Nie, właśnie nie zdążyłem tego zrobić jeszcze. No tak, mało czasu miałem po prostu. W ogóle, a wiem, że to są takie rzeczy, które zajmują bardzo dużo czasu i zawsze chcę to zrobić bardzo porządnie. Jestem takim pedantyczny troszeczkę. O czasie i też o literaturze przy okazji płyty Davos dosyć sporo można było rozmawiać. Czy przy okazji tego albumu chcielibyście wskazać jakieś takie tropy, czy też ważne przestrzenie artystyczne, społeczne, które tej płycie towarzyszą? No na pewno mi bardzo mocno towarzyszyły filmy Tarkowskiego, zwłaszcza przy pisaniu Fal. I tam jest właśnie taki fragment o lewitujesz ponad ziemią i to jest po prostu wzięte żywcem z jednej ze scen z jego filmu i taka w ogóle jakaś metafizyka rosyjska mnie bardzo pociągała. A oprócz tego jakoś literacko to był czas, kiedy po prostu czytałam do odreagowania science fiction, więc nie ma tego tam. Ale ewentualnie mogę powiedzieć, że jedną z moich ulubionych książek są Fale Virginia Woolf i też myślę, że stąd tytuł. Te fale tak się pojawiają. A ty, Bartek, co twój wszechświat teraz wypełnia poza działaniami muzycznymi? Ojej. Konieczność posprzątania dysku. Tak, to są takie bardzo prozaiczne rzeczy. Zaskoczyłaś mnie tym pytaniem zupełnie w tym momencie. To co, wracamy do muzyki, wracamy do koncertów. Tak jak już powiedziałam, że w połowie marca zaczyna się trasa koncertowa. Jak ona będzie wyglądała? Poza tym, że już powiedzieliśmy o Janku, czy jest szansa na przykład na to, że smyczki też będą się pojawiały na scenie? Macie takie plany maksimum na to, jak można byłoby album grać na żywo? Tak, mamy, ale jeszcze nie mamy dograne do końca szczegółów, gdzie co się będzie wydarzać, więc wolelibyśmy jeszcze tego nie zdradzać, żeby nie siedzieć. Choć wyobraźnia oczywiście działa. No właśnie, ale tak, gdyby tak sobie wyobrazić tylko, nie deklarować i nie obiecywać koncert, no nieograniczony budżet i nieograniczone miejsce, to wtedy na co byście się pokusili właśnie, jeżeli chodzi o poszerzanie tego instrumentarium? Iwona od razu symfonicznie? Czy? Ona właśnie tak zawiesiła, ale symfonicznie to ja... Cała galaktyka śpiewa z nami. Symfonicznie. To tak się jak robi to... na końcu, Iwona. Najpierw no 10 wiem. Razy te best of. I... No ale sposób symfonicznie, na przykład Portishead, to jest jednak coś niesamowitego. Więc myślę, że ja akurat lubię smyczki bardzo. Przede wszystkim, nie wiem, sposób, w jaki Bjerk używa smyczki. Smyczki to jest dla mnie coś najlepszego. Ale no oczywiście nagrywaliśmy to też po to, żeby zagrać na żywo z kwartetem. Więc to by było super, gdyby to się wydarzyło. I jesteśmy w trakcie prac nad tym i wszystko wskazuje na to, że się uda. To trzymam kciuki za to, żeby te koncerty wyglądały tak, jak chcecie, żeby wyglądały i przede wszystkim za to, żeby jutro jak najwięcej wróciło do was od tych, którzy nie słyszeli jeszcze całej płyty informacji i kontaktu na temat tego, co dostają od was. Z czym wychodzicie z nagrania tego albumu Post Dreams? Jakieś już takie zamykające zdanie? Jakieś coś się zrodziło nowego? Jakiś no nie wiem jak to nazwać, nie chcę podpowiadać, więc z czym kończycie pracę nad tą płytą, o tak? No ja czuję, że jesteśmy, że mamy czystą kartę, nie wiem, mam jakieś takie poczucie, że zahaczyliśmy o wszystkie rejony i że teraz naprawdę możemy zacząć od nowa, tak. Tak, zacząć od nowa to jest ładne określenie, szczególnie, że pracujemy nad tym koncertem i mamy, jakby nie wiem, ja czuję jakoś podwójną moc w tym momencie z powodu rozbudowania też składu jakiejś takiej nowej jakości, możliwości uzyskania nowej jakości dzięki właśnie temu, że będziemy w trójkę na scenie. To daje super możliwości improwizacji na przykład i myślę, że możemy naprawdę na koncertach polecieć w rejony, w których nas jeszcze nie było. To będziemy sprawdzać w marcu. Rebeka była naszym gościem. Jutro ukazuje się płyta Post Dreams. Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy również. We Will Love You na zakończenie naszego spotkania. To może jakieś od ciebie takie ostatnie słowa, bo mówiłaś, że to ważny utwór. Zresztą też przy okazji drugiej płyty mówiłaś, że w końcu chcesz powiedzieć coś tak wprost od siebie i wyrazić to w utworach. Czy to jest kontynuacja właśnie takiego przekonania, że artysta ma do tego prawo? Tak, tak. Bo dla mnie w ogóle muzyka jest takim towarzyszem w najcięższych chwilach też często. I to jest taki utwór dla wszystkich, którym jest ciężko i to jest od nas dla was. To jest bardzo, bardzo szczery i utwór dosyć prosty, 1:1 We Will Love You, ale faktycznie to jest po to, żeby każdy się czuł kochany. We won't let them hurt.